بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Sharh Sunna lil-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tuendelea kusoma sehemu aliyosema المصنف رحمه الله أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. قال قول المصنف رحمه الله تعالى وأنفذ في خلقه سابق المقدور. قال فالتقادير التي قدرها رب العالمين وفق علمه الأزلي وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل ذلك نافذ وماض ولا راد له ولا معقب، كما قال صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك. Makadirio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria kulingana na ilmu yake ya kale ambayo haina mwanzo, akayaandika katika lawhul mahfuz kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Makadirio haya ni lazima yatakuwa na yatapita, hakuna anayeweza kurudisha kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna anayeweza kuleta upinzani na kuzuia kile ambacho Allah tayari amekikadiria. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema madhin fiya hukmuk, hukumu yako ni yenye kupita kwangu mimi, bi maana kadari yako ni yenye kupita, siwezi kuizuia. Hakuna anayeweza kuzuia makadirio aliyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, anajua khiana ya macho na yanayoficha vifua. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية التي تدل على الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر وهو العلم الأزلي المحيط بظواهر الأمور وبواطنها. أميتاج المصنف رحمه الله تعالى هي آية ambayo ni dalili ya nguzo ya kwanza katika nguzo za kuiamini kadara, nayo ni nguzo ya ilmu, kuamini ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyotangulia ya kale ambayo haina mwanzo, ilmu ambayo imezunguka mambo ya dhahir na yale yaliyofichikamana. Wa min dhalika, na katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala ni ujuzi wake wa kujua khainatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, anajua khiana ya macho. Wal maqsudu bi khainatil a'yun harakatuha as-sari'a allati takhfa 'ala man hadhara 'inda al-insan. Waweza kuwa watu wawili wamesimama pamoja, mmoja akawa na upepesi fulani wa macho, pingine akatizama kitu kisha akarudisha macho yake mpaka yule aliyekuwa ubavuni asione wala asijue. Hii ndiyo khiana ya macho. Pengine akaangalia kitu cha haramu kisha akaregesha macho yake bila ya mwenzake kujua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia hiyo khiana ya macho aijua subhanahu wa ta'ala. Qauluhu fal khalqu 'amiluna bisabiqi 'ilmihi fa kullu al-a'mal sawa'un kanat min as-salihat wal birr أو من المعاصي والكفر فإنها وفق علم الله سبحانه وتعالى السابق. عمل زوتي إذا سوازل عمال عمل جيما عمل زويما أو نمعاصي نكفر يوتي هايا بوتوكيا كعلم ياكي الله سبحانه وتعالى إلي يتنغليا الله أليجي وكبلا يكتوكيا. والإيمان بهذا الركن من أركان القدر مستلزم للإيمان ببقية الأركان. نكويمينه نغوزو كتك نغوزو زا قدر كملزميانا نكويميني نغوزو نينجين زيلي زباكية. بمعنى أكيو واميني علم يا الله إليو تنغولية بس لزيما يلزميانا نكويميني كوانديك الله كتك اللوح المحفوظ ما تقوياكي الله سبحانه وتعالى na kuumba kwake Allah subhanahu wa ta'ala kila alichokadiria. Haiwezekani kuwa waamini hivi vitatu kisha ukakanusha ilmu, kwa sababu hii ilmu imefungamana na vile vingine. Walihadha kana al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala yaqul nadhiru al-qadariyah bil-ilmi. Mnapojadiliana na kadaria, jadilianeni nao katika hili suala la ilmu. Fa in jahadu kafaru, wakikanusha ilmu ya Allah watakufuru. Wa in amanu bihi khusimu, na wakiamini ilmu ya Allah iliyotangulia basi watakuwa tayari washashindwa na hoja, hawana tena hoja. Wal muradu bil qadariyati fi kalamihi an-nufa, na hapa qadariya wanaokusudiwa ni yule qadariya wanaokanusha qadar, alladhina yaquluna la qadar wa anna al-amra unuf. Anna al-amra unuf nini maana yake? Bi maana lile jambo Allah halijui linalotokea mpaka litakapotokea. Kwa hivyo ni mtu mwenyewe yuwaunda na kuumba kitendo chake, ndio makusudio yao. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu af'al al-ibadi illa ba'da wuqu'iha, kuwa Allah hajui matukio yanayotokea au vitendo vinayotokea vya waja wake mpaka vitokee. Hii ni itikadi ya al-qadariyya an-nufa. Na hawa takriban inqaradhu, yani washaondoka washaisha hawa al-qadariyya an-nufa takriban inqaradhu, ingawa wako makundi mengine ya ajabu ya ajabu yanaozuka ya itikadi mbovu kabisa katika masala ya qadar, kama al-Jabriya, al-Murji'a na wengineo. Qala faqad sa'ala al-Imam al-Muzani rahimahullah al-Shafi'iyya 'an al-Qadariyya. الإمام المزني رحمه الله المليزة ولمواك الإمام الشافعي رحمه الله كوسو هيلي بوتل القدرية فقال له هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. نوالي ونودايك والله هجوي كوسو معاصي مبكى تكبوتكيا ديو أجوا صلى الله عليه وسلم. ولازم قولهم كنا لازم إن أمبتانا نقول ياوهي ونوسيما نكوى إن العبد هو الذي يخلق فعله مجان لي أن يومب كتن رشاك فأثبت خالقا مع الله عز وجل كيف وكثبتشا كنا مومب فموجنا الله عز وجل. وبهذا شابه المجوس كما ورد في النصوص وسببه هو وكاو ومفانانا نكشبهيانا نمجوس وسبب مجوس ويتكيد كنا وومبا ويلي مومبا وخيري نمومبا وشاري مومبا وخيري نور نمومبا وشاري لكيزة ظلام. Na imethubutu katika sunan Abi Dawud wal hadithi yuhassinuhu al-allamatu al-albani min hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma ani nabi sallallahu alayhi sallam kal al-qadariyatu majus hadhihi al-umma. Qadariya ni majusi wa ummahu. In maridhu fala ta'uduhum, wakiwa wagonjwa msiende kuwatembelea. Asema hivyo nani? Mtume wa sallam. Lau kama maneno haya utayasema bila ya kusema aliyasema haya ni Mtume wa sallam, leo kwa nini usiwatembelee? Mbona mna roho chafu, hamtaki kutembelea ndugu zenu? Watu wa dini za biashara hizo, mimi naziita dini za biashara za kuuza viazi vya karai na bajia ambazo hazitegemei dalili ya Qur'an wala sunna. Mtu dini yake aitunga wapi? Kwenye vikao vyake vya kahawa. Mtume wa sallam asema msiende kuwatembelea wakiwa wagonjwa hawa kadaria, sababu ni ahlul bid'a, ni wazushi, msiende kuwatembelea waovu. Tena wa immatu fala tushhiduhum, na wakifa msiende kushuhudia majeneza yao, msiende kuwazika. Nakumbuka mimi alikufa mmoja katika khawarij hapa Mombasa, katika wenye itikadi za uwa uwa lepua maliza panawasha uwa kiona kata kichwa, hao watu itikadizo aliuawa hapa. Kuna mmoja katika ndugu zetu wa karibu, na tena tuliwaambia mwatakia nini khariji ankufa, wewe enda kumzikia nini? Hadha mubtadi'a kalbu min kilabi nnaro خارجي متوم صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار عندك وزيكا اتي افكيريا وتاونا ما شاء الله يولي بي انكوجيا كوا موجة ويتو كمزيكا اكي فيك انبيو وي مرجي اوي انكوجيا وتفتنيني اپا مكابريني وي مرجي انكوجيا وتفتنيني اپا اندوك اپا يانيني وذلليش وي وي وليونا وابي مواكوكو وكشكونا كيشام تويندا كاريبونا ايه uliona wapi? Mtume sana mashakwambia hawa ni kilabu nar, ushaambiwa huyu ni mbwa, kisha wewe enda kumkaribia na huyu tena mbwa wale wana kichaa, kichaa kabisa, kisha wewe enda kujipeleka pale, wajipelekea nini? Mubtadi'an kufa, alhamdulillah araha Allahu al-ibada wal-bilada minhu. Na tena wende wazidi kwenda, tupumzishe kutokamana na uzushi na uovu wao wa kupoteza watu. Alhamdulillah ya akhi. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipopewa habari ya kufa yule mkubwa katika khawarij fani sajada lillahi shukra, alimsujudia Allah kwa kumshukuru kwa kifo cha watu kama hao. Alhamdulillah, kwa sababu kufa mtu mpotofu anayepoteza watu ni neema. Alhamdulillah ya akhi. Wasikia mshia mkubwa ameanguka ankufa kama ule lilipuliwa juzi, sema alhamdulillah. Si tuwapa pole ndugu zetu mashia, pole ya wapi? Alhamdulillah amefariki na wengine pia wamfuate kama yeye, katika hao waovu wanaopoteza watu. Mtume wa sallam alqadariyatu majus hadhihi al-umma in maridhu fala ta'uduhum, wakiwa wagonjwa msiende kuwatembelea. Haya maneno ya Mtume wa sallam. وإن ماتوا فلا تشهدوهم, na wakifa pia msiende kuwazika, msiende kuwazika, wachane nao. na akiwa gwiji sasa, mlinganizi, mlinganizi wa bid'a, wewe unatakia nini? Achana naye bwana. Ankufa alhamdulillah, faqutia dabiru alqaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Na salafu walikuwa wakifurahia wanapokufa mijigwiji ya mizushi, walikuwa wakifurahi sana. Alhamdulillah, kwa sababu kufa kwa mzushi anayepoteza watu ni neema, ni neema katika nchi, sababu hawa ni sababu ya kuwapoteza umma. Qauluhu nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa sharrin. فالعباد ماضون وسائرون لما خلقهم الله له. Waja ni wenye kufuata na kwenda katika mkondo wa kile ambacho Allah amewaumbia. فمن خلقه الله للسعادة فهو سائر وماض إليها. Yoyote ambaye Allah amemuumba kwa ajili ya saada, kuwa katika watu wema, watu wa khairi, utamwona ni mwenye kufuata njia ya khairi. ومن خلقه للشقاء فهو سائر وماض إليه. Na yule ambaye Allah amemuumba kuwa hawa ni katika watu waovu, basi utamuona akiufuata uovu wake. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وهم في جنازة. Siku moja Mtume صلى الله عليه وسلم aliwaambia masahaba wakiwa katika jeneza, ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. Hakuna yeyote kati yenu nyinyi isipokuwa ashaandikiwa mahala pake motoni au mahala pake peponi, kila mmoja ashaandikiwa. Faqala as-sahabatu radiyallahu anhum, sahaba wakamwambia ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nadau al-amal, je si basi tutegemee kile kilichoandikwa na tuache kufanya amali? Si kila mtu ashaandikiwa basi, ya nini kufanya amali na tushaandikiwa? Faajabahum ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bijawabin kafin shafin wafin. Mtume sallam akawajibu kwa jawabu la kutosheleza lenye ponyo, jawabu ambalo anayetaka jawabu ashapata kile kinachomtosheleza. Faqala a'malu, i'malu, fanyeni amali. فكل ميسر لما خلق له, كلا موجة أتفنيه بيسي كلا أليكم بيوا. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. أما إكيواني كتك واتويمة الله أتفنيه بيسي عمل يواتويمة. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. Ama ambaye ni katika watu waovu atafanyiwa wepesi pia amali ya watu waovu. Thumma qaraa, fa amma man a'ta wattaqa, ama mwenye kutoa na akamcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa saddaqa bil husna, na akasadikisha lililo jema, kafuata iman, akasadikisha la ilaha illa Allah, fasanuyassiruhu lilyusra, tutamsailishia mambo yake yawe mepesi ya khairi. Wa amma man bakhila wastaghna, upande wa pili, ama yule mwenye kufanya ubakhili na asiwe na haja ya wenzake, wakadhaba bilhusna, na akakadhibisha na kukanusha lililo jema, fasanuyassiruhu lilusra, huyu tutamsailishia yawe mazito, bimaana atasailishiwa njia yake mbovu anaoifuata. Watadhammana jawabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam an su'alihim aslaini adhimaini yaqumu alayhima al-iman bil qadar. Na hili jawabu la Mtume sallallahu alayhi wasallam limekusanya ndani yake misingi miwili ambayo juu yake ndio husimama al-iman bil qadar. الأصل الأول في قوله اعملوا, مسنجي وكوانزي اللي بسيما اعملوا فنيني عمل. فالعباد مأمورون بالعمل ومجاهدة النفس على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى, ليحصلوا السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وجا وميمرش وكفاني عمل نكبيانا ننفسزاو katika kufanya amali zinazowakaribisha wao na Allah subhanahu wa ta'ala, ili wapate kufaulu hapa duniani na kesho akhira. Wa hadha alkhitabu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam li ummatihi bil amali yadullu ala thubuti al-mashi'ati wal iradati lahum. Na mazungumzo haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia umma wake maneno haya ya kufanya amali ni dalili ya kuthubutu matakwa ya mja, na kuwa mja kumbe ana uwezo pia katika kile kitendo anachokifanya. Wa amma aljamadu au ghayruhu mimman la mashi'ata lahu fa innahu la yata'allaqu bihi alkhitabu bil amal. Ama viumbe visivyokuwa na roho ambavyo havina matakwa, basi mazungumzo haya hayakufungamana na wao, hayawahusu wao. Waqad thabatat almashi'atu lil'abdi fi ayatin 'adidatin min alquran. Kuna aya kadhaa zimethibitisha kuwa mja kumbe ana matakwa yake pia, ka qawlihi ta'ala, kama katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, liman sha'a minkum an yastaqim, kwa yule miongoni mwenu anayetaka kushika njia ya sawa. An yastaqim liman shaa minkum, Allah akathibitisha kumbe mja pia ana nini, ana matakwa yake. Al-aslu thani fi qawlihi fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu. Huu ndio msingi wa pili ambao wasimama juu yake kuamini qadara, kila mmoja amefanyiwa wepesi kile alichoumbiwa. Fa fi hadha al-asl bayanun anna jami'a al-umur allati taqa'u maradduha limashi'ati llahi jalla jalaluhu. Katika msingi huu twabainishiwa kuwa mambo yote yanayotokea, yarhamukallah, marejeo yake ni katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika mashi'atu linsan, hata matakwa ya mwanadamu pia yarejea. Fa innaha tabi'atun lima yasha'uhu llahu minhu, yarejea katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala wama tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin, wala hamwezi kutaka isipokuwa atakapotaka nani, Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa walimwengu wote. Fatahasala mima sabaka anna saadata fi dunya wal akhira la tunalu illa bitahqiqi hadhaini al-aslayn. Kwa tumepata faida baada ya yote hayo kuwa saada hapa duniani na kesho akhira haipatikani isipokuwa kwa kuhakiki misingi haya miwili. Wadhalika bimujahadati nafsi ala ta'at wal khairat, mwanzo kupigana na nafsi katika kufanya mambo ya ta'a na mambo ya khairi. Pili, walisti'anati billahi subhanahu wa ta'ala fi dhalika wa su'alihi at-tawfiq wal hidayah. Jambo la pili ni kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba tawfiq na kumuomba hidayah akuongoze, kama qala an-nabi sallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Kwa usikae ukasema mimi najaliwa, fanya amal na umuombe Allah akupe tawfiq na hidayah. Mtume sallam ndiye alivyosema, i'malu fakullu muyassaru lima khuliqa la, bimaana almashia. Kwa hivyo ikiwa matakwa ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ni juu yako ya kufanya amal na kufanya nini, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie wewe katika watu wa tawfiq na hidayah. Mwanafahamu vizuri hapo. Kwa haya mambo mawili ni muhimu sana, ni misingi muhimu inayosimama juu yake al-imanu bil qadar. Kwa mtu afanye amal na amuombe Allah amuongoze basi. Lakini usikae wewe ufanye amal kisha ukasema mimi nategemea kile nilichoandikiwa, utakuwa ni muongo katika madai yako hayo. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة تنسكه وعبادته لله سبحانه وتعالى يكثر من هذا الدعاء. Angalia alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم na ibada zake nyingi alizokuwa kizifanya akikithirisha kuomba hii dua, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, daima akimuomba Allah ampe thabat katika dini yake. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في القنوت تزام دعاء يا قنوت يا متوم صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، نصوص كتكمان هايز كونينج سان، كلها تبين أن الإيمان بالقدر لا يتحقق للعبد إلا بالعمل الصالح وفعل أسباب السعادة والنجاة وسؤال الله الهداية والمعونة والتوفيق. نصوص كتكمان هي نينج زوت زبينيش كوا كوامين قدر hakuwezi kuhakiki kwa mja mpaka afanye amali njema, sababu za saada na kuokoka na moto wa jahannam, na huku amuombe Allah hidayah na msaada na tawfiq. Mambo haya mawili lazima yawepo. Qawluhu la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfi al-ma'siyati 'anha daf'an, hadha taqrirun lima taqaddama أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته في جلب السعادة ودفع الشقاوة. هي نكتكو بينيشا يلي لتنغلية كوا متو كفانيا سباب هاي تشليزي يلي سباب بكياكي كتككم لتيامتو سعادة أو كمزوية كتكمانا كوانغاميا، بل كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى ومشيئته، بل يوتي هايو يكو كتك مكونو يا الله سبحانه وتعالى نما تقوى ياكي. وهو معنى قولي كان يومان يمتو كتمك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول سينوزو كبدليش حالي كنت كتك حالي ينجيلي، ولا قوة ولا نغوف سين ميمي ya kubadilisha hali kuipeleka kwenye hali nyingine, illa billah, isipokuwa nikipata nguvu kutoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yamliku al-'abdu li nafsihi min at-ta'ati naf'a, mja haimiliki nafsi yake katika ta'a manufaa yoyote, bimaana mja hana nguvu ya kufanya ta'a isipokuwa kwa tawfiki ya nani? يا الله سبحانه وتعالى. ولا إلى صرف المعصية عنه دفعا، أي معنى يكن كوا هوازم تككام بالي نكجيكام بالي نمعصية اسبكوكم سادة وناني الله سبحانه وتعالى. نهابا ديو تماليزيا ما يليزو نفنغمانا نكي بنجيلي أمباتو تمتنغوليا كوكتاجة إن شاء الله تعالى وتنتينو تنجيكا تكي بنجيلي كينا تشوفواتا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.